Hon aviel hervesonion. Dau zegvet penat. Ogen chwech deves ardug ar pasg et tuas Jesus da Vetania, lech medo Lazar an inien deva Jesus di uned an ezan adwez arrivaru. Ur pred ar region dezan eno. Marta awa o servigi, a Lazar unan eus arre awa o stolganta. Maria avad, ovesa kemerdet e luriat parfum an art pur prisius merbed en squilias war dret Jesus ag dorsas an ezo gane bleu, a leunie de voe antig an chwez vad ar front. Ogen Judas Iscariot, unan eus ez iskibien an nini a iae de dreiturdi a lavardas, Perag neo kebe gwerzed ar front se trichan diner ar doed a nachan sed ar beordion. Mar lavard ese neo ket dre mawa chalet gan ar beordion me dre mawa leir, a goveza ma talche ar dialch e kasse ganta ar pez a vezelake de bars. A Jesus da lavardut, lezon ezi, dezi den mieru de vidan deis ma vin sebeliet, ar beordion upo gana chetau, me avad nupo ket achanon gan och darchmat. E leiz a dud etouez ar rivardo a glevas edo enno, a don a region neoket evit Jezus epken, med ives evit gwelud Lazard an inien deva diuned an nezan adouez ar rivardo. Divizud a reaz an achveleien Lazar ives. Arag enabek dezan kalza Iusevien o dileze ag agrede e Jezus. An tronoz an engwez tang a dud deed evit ar gwel o klevud edo Jezus o ton da Jeruzalem a gemeraz bodu palmes ag a iaz a benen deza en ur yuhal Ozana, benniget an ini a zo en anno an otru, rue Israel! A Jezus o vezan kave de nazenik a zez a zwarna evel mazeo skrivet Bez dizaon mechsion setud ar rue o ton a zez edwar ini bion en azenes. Ez iskibien ne gompren jonket an drase diustu, met gude ma voe berdo et gloar de Jezus, neuze et oaz da sonj dezo e oabet skrivet an trause diwari ben, hag e oabet gred evel se deza. Testeni ardo e deza an engruez adud, a oabet gantan pen deva galvet Lazar ermezo ze veiz, hag ez iuned adwez arrivardo. Hag en abek da se, ives e oa deud ar bob dezi an bruk, dremo deva klevet en deva gred ar sinse. Neuze e lavardaz ar farizianet ken etrezo, gwelud ar dit, nechon ezit netra, setu ar bet ol von war e lech. Bez eo agresianet etouez ar re a oa pignet evit a zeuli e kerz ar gwel, ar rema a dostaz da gaut Philip a oa eus Betsaida e Galilea. Hagen pedi ar region evel en, otru, gwelud Jezus ag ar fem. Mon ar reaz Philip den lavardut da Andreu, Andreu a Philip neuze a iaz den lavardut da Jezus. A Jezus a respontas dezo a c'hom zouman. Setu, deuet an eur mat lebez an roet gloar da vab an den, e guerionez me a lavardoc. Mar ne varf ket a c'hrden en winis gwezet en douard e chom e c'hunan. Ogen ma varva e rofruez e leis. An neb a garde e vuez e c'hollo, hag an neb a gasa e vuez erbedma e miro evit ar vuez per badus. Razo yud am eul an neb a zo ma servijer. Agel lech ma zon, e no ives e vo ma servijer. An neb a servij a chanon, e royum a zad en or deza. Setu breman ma ene en trubul, a petra lavarin? O, tat, ma salv diouz an urse. Me devise eo, e zon deed evit an urse. Tat, ro gloardas anno. Neuze tu a zur vouez zon neu? Gloar d'om eus roet deza, hag eur roin adarde. Ar bobla dud a oa enno, hag o deva klevet, a lavarde, un tar skur d'un zobet? Lodal a lavarde, un nael en eus komzet outa. A Jezus da respon, neo ket evidon me eo deud ar vwese, med evidoc'h hui, brema eo barne digez ar bedma, brema prins ar bedma a vo tole d'ar meiz. A me pa vin bed ur savet diouz an douar eo an ol dud a denin da vedon. Lavarut ar dae an drase, evit merka dre betore maro et le e mervel. Respond ar reaz ar bob deza. Desket on eus e lezen e chom a chris da viken, penoz eta e lavareste e zeo ardet da vabanden bezan ur savet. Piu eo ard mabanden se? Neuze Jezus a lavardas dezo. Evit ur penadik c'hoaz, e mars clerigen en utwes. Kers i detaj pad mochus ar sklerigen, gant aon ave fot paket gant an da valigen. An neb a gers en da valigen, ne oart ke pellec'h eza. E keit a memo ar sklerigen gant ar, kredi den ni evit don da vez an bugale ar sklerigen. Goud e bezan lavardet an traoù-se, Jezus a yaskuit, hag en em guzas diouto. Evitant da vez an gret kemen a sinou di razo, ne gret en tchedenna. Evit ma teuget a wir lavar ar profet Isaia. Otru, piou en neus kredet on lavaru, a galout an otru da biou e obet diskuliet. Ne c'hellen ket kredi dremen deva Isaia lavardet c'hoaz. Dalet en neus o daou lagat a kaletet o c'halonu, evit na welin ket gant o daou lagat, na gomprenin ket gant o c'halonu, na zistreuin ket ouzin, rag neuze en bije pardeet an ezo. Isaia en neus lavardet an traoù-se, dremen neus gwelet e c'hloar a komzet diwar e-benn. Koulskoude, zoken e touez ar penn braz, kalz a gredazen. Meden abeg d'ar fardizianet, nant zaven ket kement se gant aon da vezan tolet er mez eus ar sinagogen. Rag gweloc'h e karen a c'hloar eus an dut eget a c'hloar eus due. Neuze, Jezus a youc'haz en neus lavardet? An ini a greden non, neo keden non e kred. Meden ini en neus machaset. Hag an ini am gwell, a wel an ini en neus machaset. Evel sklerigen on deuet er medma, evit na chomo keden da valigen kemen ini a greden non. A mardeus unan benag a glev ma homzu a no mirket, neo ket me a varn an eza. Rag non ket deuet evit barn ar bet, med evit salvi ar bet. An ini am distol, a na zegemert ket ma homzu a gavo unan de varn. Ar gomz am eus bet lavardet, on eus eo ar varn no an ezan dan deiz diweza. Rag neo ket rezon ma unan am eus komzet med an tad hag en eus ma chaset en eus e unan go c'hemenet din petra am moa da lavardu adagemen. A gouzout ar dan ez eo e c'ho c'hemen buest berbadus. An traoù a lavardan eta, a lavardan evel men eus an tad o lavardet din. Trizek vet penat. Ar o gwell pask, Jezus o c'houzou de oa deuet e eur da dremen eus ar bedma, da ave de dat, gout e bezan kardet erde a oa er bed, o c'haraz beteg ar pen pella. E kers kouan, pen deva dija an diaou laket e kalon Judas, map Simon Iskariot, an divis de zruk rei, Jezus o c'houzou den neus an tad lakaet peptra et re zaouarn, e oa deuet eus due hag et istroet avet due, a sav diou stol, a den diwarno e ziliat, a goud e bezan kemer de lienen, a laganezi en dro des ar greiz. Neuze e tol dour en ur plat, hag en em lag da welchi treid e ziskibien, a do zor chan gant al lienen a oa en dro deza. Don a reaz eta da Simon Per a gemma da lavardu deza, Otru, te gwelchi mazreit din me? Respond a reaz Jezus dezan en ur lavarout, ar pez ar dan me n'en komprennes ket bremma, med an aoud ar ridi wezatoc. Lavarout ar reaz per dezan, nan, ne walchi ke mazreit din biken. Jezus a respond tas dezan, mar ne welchant ket achanout, nas po ke lod ganin. Lavarout ar reaz Simon per dezan, neuze otru, neo ket ken mazreit, Medives madawar na mafen. Lavarout ar reaz Jezus dezan. An ini a zo beden dour, nen eus muezom nemet da welchi e dreit rag glan eo pendaben, a c'hui glan ezoc, met noc'h ket ol. Rag an aout ar re piou at le e werzan. Setu per agen devoa lavaret, noc'h ket glan ol. Goude bezan eta gwelched o zreit dezo, echat ke merdaz eo iskaman e c'horvezaz adarde eo stol, hag e lavardas dezo. A komprenarit hu ar pez ameus gret d'or? Ma envel arit mestr a gotru. A mad a lavardit, ra kemen se on. Mar en neus eta me ou mestr a gohotru gwelche du treit d'or, hui ives ad le gwelchi ou treit an eil de gile. Ra skwer ameus roet d'or, evel mar defod evel mameus gret d'or. Egwerionez, mel lavardor, neo ket ar servijor brasoc eget vestr, nag a chanad a eus dan inie en eus kase dan neza. Mar gouzoc an traoù se, eve fod e vurdus, gant mar de fod diouto. Ne o ket diwar ou pen hui ol le komzan, gouz ar an perde an meus di babet. Met evit ma teuio da wir a skritur, an inia veze o tebrieus ma barda en ne saved e seul a en ebdin, a vrema e lavar an d'or an drasi ar ma tegouezo evit ma kret fot pa c'hoarvezo e zon me an inia veza. Eguerionez, eguerionez, me lavar d'or an neb a zegemer an inia gasan am degemer ma unan hag an ini am degemer a zegemer an ini en neus ma chaset. Goude bezan lavarde an traoù-se e voe Jezus trafulied en esperdet hag e tisklerdias frez kemen ma. Eguerionez, eguerionez me lavar d'or, unan a c'hanoc'h, a yad am gwerzañ. Selludarde an diskibien an eil ouze gile, an em c'houlen eus piou e komze. Ogen unan eus an diskibien a oa gourvezet ouz tol war galon Jezus an inia gardi Jezus an neza. A Simon per da winia al deza ad al lavardout, goulen ta pioue an inni e komz di war ben. Hagen ezo soublan evel se war vruche Jezus a c'houlenas digantan, otru, pioue o. A Jezus da respondeza, an inni ez an da souba un tam evita a gardo in deza. A govezan souben un tam barda e erdoaz an nezan da Judas, map Simon Iskariot. A goude debri an tam se eze a Satan enna, a Jezus a lavaraz deza, ar pez ar rez, en grabuan. Met ini ebet ou stol ne gomprenna sperag en deva lavar de dandra se deza. Ini ennu a sonje ganto e oa dre medo ar dialch gant Judas en deva lavar de Jezus deza, pren ar pez on eus ezom evit ar gwell, pe rdo un drabenag dar beordion. En ez etta, o vezan kemer dan tam se a yaz ermez ar aktal non zawa an ezi. Neuze pa voyeet ermez, e lavardas Jezus, brema e oberdo et gloar da vaban den, agenna e oberdo et gloar da zue. Mar de obedenna ardo et gloar da zue, due de dro enna e unan ardo yo gloar deza. Ja, prestig ardo yo gloar deza. Ma buga ligu, nemet evit ur penadik, nema on ket genach, ma chlas kar defot, hag evel mamez lavaret dar Eusebien, da lec'h mazan, noc'h ket evit don. Deoc'h ivez e lavarant se bremañ. Ur gou c'hemen nevez a ardo an deoc'h, en em gardout an eil de gile. Evel mamez ou kardet evel se, c'hui ivez en em gardit an eil de gile. Douz ar gardantez ou po an eil evit de gile, e c'han navezo an ol ez oc'h ma diskibien. Lavarout ar rea Simon perdezo, Otru, pellec'h ez eta. Da lec'h mazan, a respontaz Jezus, nout ket evit don war me lec'h bremañ. Met ma eul ya ardi diwez ator. A per da levarou deza, perak ne c'hellant ket da eul ya avremañ, ma buez ardo in evidout. Jezus a respontaz deza, da vuez ardo i evidon, e gwerionez, e gwerionez me lavardit, nen devo ket kan ed a c'hiliok, mas po ma dinache dreder gwech. Pevarzek vet penat. Ar rabat du kalon bezan trubulet. Kredi ar rid en due. Kredi di vezen non. En timazad ez eus chomajou e leis. Mar ne vije ket velse en mije lavar d'or se tu me ma un ovond a oz a plas d'or. A pa vineit? A pam mo kempen et plas d'or et tistroin hag kemer din achanach em c'hichen, evit ma vefot c'hui ivez el lec'h me ma on me. A da gaud al lec'h mazan e c'houz ach an ent. Lavarou da reas tombaz deza? Otru, ne ouz om ket da belec'h ema odovan, a penoz e c'houf em an ent. Jezus a lavardaz deza. Me eo an ent. Ar werionez hag ar vuez. Den ebet nezo dan tad nemet drezon. Ma c'han avez fec'h c'hanon e c'han avez fec'h mazad ivez. Met a vrema eo an aout ar rit hag eweled oc'h eus. Otru, eme Filip, diskouez dim an tad hag evo trawalt dim. Jezus a lavardaz deza. Kei damzer a zo a baoe me maon ganoc'h, a nan a vezez ket a c'hanon c'hoaz, Filip? An ini am gwell, a wel ivez an tad. Penonze lavardez, diskouez dim an tad. A ne gredez ket e maon an tad hag e maon tad en non? A c'hom zo a lavaron deoc'h, no lavaron ket a c'hanon ma unan. An tad hag e chom en non eo erra eo berru, ma c'hredi darid e maon en tad hag e maon tad en non. Pa ne veken, Kredi de nabeg dan ober uoinan. Egwerionez mar lavardor, an neb agreden non, ardaio eo ives an ober uardan me. Ardaio vras o choaz ardaio, dere me maono von David mazat. A petra benaga chulen fode maono ardin, evit men devon tad gloard en evap. Kemen a chulen fod diganin em ano me en graio. Ma kari da chanon e vir fod ma guche menno. A me a bedo an tad, a gen ardo ju doch ur frear zeral ma shoma gonoch da viken. Ar sperde da vuerdiones, ne halket ar beder deseo an neza dre na welket an non avesket an neza. Hui avad a an aves an neza, rag gonoch ema o shom a gennoch evo. Nu lezin kedem zivadet, Distrejardin da vedoch. Choaz un eradig a garbet nam gwelo ke mui. Met hui am gwelo a rak bewez on me a hui a vezo bew ives. En deise e chan a vesfa de ma on emzat a hui en non a me en noch. An inye en neus ma guche men nu a gavir an nezo eo ennez an inye am hard. Ag an inye am hard a vezo karet gan mazat. A me a gardo an nezo a genem ziskulio deza. Iuda? Neket an Iskariot, a lavaraz deza. Otru, petra zo koz ma c'heus denem ziskulia dim a neket darbet. Jezus a respontaz aga lavaraz deza, mazus unan benag agam hard e viru ma c'homzo. A mazad a gardo an neza aga teim da veta aga vim o chom ganta. An neb nam harket, ne virke ma c'homzo. Agar gomz a glevit, neoken ma inim, med inia an tad ennoz ma c'haset. An trause am eus lavardi doch, tra ma oan o chom ganach, med ar frearzer, ar spert glan, a vo kaset gan an tad em ano. Enez a zesko doch, pep tra aga ziga so sonj doch, eus kemen am eus lavardi doch. Ar pioch a lezan ganach, ma feoch me ar oan doch, neket evel mar oar bet, ir oan me doch. Na vezet ked u kalon stara fulet na spontet, ma chlevet o heus o lavardi doch, mon arden kuid hag e tistron da vedoc. Ma kar je rachanon e vi je chlaouen o vez amazan da gaud an tad ar ag brasoc e gedon eo an tad. A bre ma em eus lavaret sedoc, ar og ma tegwezo e vid ma kret fot pa zegwezo. Ne gom zin mui nemer ganoc, ar ag ema o ton priniz ar bet ma. An ne ked en divi je galud warnon, med evit ma wezo ar bed e karn mazad, hag erdan evel men neus mazad gu chemen e din. Savit, deo machan. Pemzegvet pennat. Me eo ar winien uerion, amazad eo al laburder. Kemen skurden non na zucke da frues, e laman ez an kuit, a kemen inia a zuc frues, en netad, en krenna arda evit ma tugo muiach. Adal brema ez och net, abal amor dar gomz am eus lavard dach. Chomiden non, a me en noch, evel ne hel ket ar skur dugen frouez an nezan e unan, mar ne chom ket stag ouz ar winyen, evel se nach hui ken nebet, mar ne chomit ket en non. Me eo ar winyen, a hui ar skur. An inni a chom en non, a me enna, enez a zuk kalz a frouez. Rag en diavez din, ne hel id ober netra, med an neb na chom ket en non, a vo tolle der mez, evel ar skur a zizech, hag a vez da stumet a stlapet en tan, da zevi. Mar chomid en non a mar chom ma chomzu en noch gulenit kemen a garfot. Hag e teo doch. Se tu petra ar do gloar damzad e tuk fech e leiz a frouez hag e te fech da vez am a diskibien. Evel men neus mazad ma chardet, evel se em meus meivez u kardet. Chomid em chardantes. Mar mirrit ma guche mennu e chom fod em chardantes, evel mam meus mirrit me guche mennu mazad a ma chom an ene garantes. An trause am eus lavard d'or, evit ma vezo en noch ma levennes a ma vezo leun ou levennes. Ema eo ma gouchemen me, en em gardi d'an ele gile, evel ma meus ou kardet. Nen neus den brasoch kardantez eget ar reie vues evit vignonet. Chui eo ma mignonet mar grid ar pez a gouchemen an me d'or, ne ran ke ken servigerion a chanoch. Rag ar servigeur ne war ke petra ar da evestr. Mignonet avad am eus greda chanoch, ar da kemen am eus klevet digan mazad am eus roet doch da on aout. Neoke chui o chuz ma dibabet, Me eo, ammeus uti babet, agul laket evit mazefat ama tukfat fordues, ama shomo fordues evit mardoio doach mazad em anu kemen a chulen fat diganta. Andrase eo a chochemen an doach, enem gardud an el degile. Marden deus ar bet ka soni ouzach, gwezi den deus bet dagen tan ka soni ouzin, mar bijech eus ar bet e karje ar bet e beadra. Met dre ma norket eus ar bet, dre ma meus outi babet eus a douez ar bet, abar an mor da se en eus ar bet ka soni ouzach. Ou pet sonj eus ar gomz an meus lavard doch, neo ket ar mevel brasoch eget e vestr. Mardo deus ma gwalgaset, c'huivez a vo gwalgaset ganto. Mardo deus mired ma homs e virin ivez och inni. Met an all draou se a rain en eb deoc en abeg dam anno, dele nan a vezon ket an inni en eus ma chaset. Mard ne vijen ket deued a mard ne mbije ket komze douto no divije pechet ebet. Met bremañ no deus digardez ebet do fechet. An inni en eus kaz ouzin a gasa ivez ma zaat. Mard ne mije ket gret en eus ouez an ober ouse, nen eus denal ebet gret biskoaz, no divije ket abehet. Met bremañ gout e gwelout o deus ka soni ouzin a gouz ma zaat. Met evel semañ evit ma teuio da wir ar gomz a zo skrive den ou lezen, ma haset o deus e babek. Ogen, pa zeuio ar freharzer a gassin medeoc a berz ma zaad, ar spere da volionez a zeuz an tad, e ar roio testeni diwar ma fen, a c'huivez a zougo testeni ra gadalleg ar penkenta e morganin. Huizeg vet pennat. An traoù an meus lavare d'or, evit na vefot ket ganto e risk da gweza. Ou teur de l'ardain er mez eus ar sinagogen nou, a don ara an eur, ma credo an neb ou lakaio d'ar mardo, ar rei doujans da zoue. Ober ardain evel se, dre no deus ket an avezet na gantad, na me. Ogen, lavare de meus d'or an traoù evit mou pez o sonj, pa zeu an amzer, e meus bedo lavare d'or. Ne meus ket o lavare d'or adaleg ar penkenta, dre med on ganach, met bremañ ez an da gaout an inni en eus machaset. Hag inni a c'hanoc'h ne c'houlen ouzin, da bellec'h emañ oud o vann? Met dremañ meus lavaret se deoc'h, ed eus an dristi digez leuniet ou kalon. Me avad eo ar wirionez a lavaren deoc'h, tal voudus eo deoc'h ez afen kuit, rak marden ne dan ket kuit, ne zeuio ket ar paraklet da vedoc'h. Met mazan kuit e kasin an ez an deoc'h. Hagen ez o ton, a brouo a eneb d'ar bet, diwar ben ar pechet, ar justiz hag ar varne digez. Diwar ben ar pechet, dre ne gredon kelen non. Diwar ben ar justiz, dre mazan da gaout mazad, anam gwelfot muken. Diwar ben ar varne digez, rak barne deo dija prinz ar bet ma. Kalza draou am eus c'hoaz da lavar du deoc, met ne helit ket o dougen bremañ. Pa vo deuet enez avad ar spere da voirionez, e encho a c'hanoc da gaout an olwerionez, rak ne gomzo ket diutan unan, met kemna glev a lavaro hag e tisklerio deoc an traoù da zon. Enez a roio gloar din, rak kemer a raio eus ar pez a zo din, evit an disklerio deoc. Ol gemen a zo dantad a zo din, setu per hag emeus lavardet e kemerdo eus ar pez a zo din evit an rei deoc da on aout. Ur penadig anam gwelfot miken, a c'hoaz ur penadig agam gwelfot adare. Lo deus ez iskebien a lavardas neuze an eil degile, petra lavard dim evel se. Ur penadig anam gwelfot miken, a c'hoaz ur penadig agam gwelfot adare. Agam kemen ma mon arran da gaout an tad? Lavarud arren eta, petra eo se ema o lavarud ur penadig. Nouzom ke petra lavard, a Jezus o c'houzout de devoa c'hoant da ober ur goulen outan al lavardas dezo, ta buta la rit kenet rezoc diwar ben ar pez am eus lavardet. Ur penadik anam gwelfot miken, a c'hoaz ur penadik agam gwelfot adare. E gwerionez, me al lavardoc, c'hui al lenvo aga ir voudo en dra men nem lawenaio ar bet, c'hui avo en tristi digez, me du tristi digez avo troed e levenez. Ar vaouez o wilioudi, e deus tristi digez, dre me o deud e c'houls. Met pe deus ganet e c'hrouadur, ne deus ket sonj ken eus e fouan. Gant al levenez, e deus dre ma zeus bet ganet un den er bet. A c'hui eta o c'heus bremañ tristi digez. Med u quelu dardin a neves alla wenada raiu calon. Ag ulle venes ne vo denevet evide dilem el diganoch. Ag en deisse ne refot migulen usin evit netara. Eguriones me lavardoch, petrabenag a chulen fot diganontad e arroiu doch em ono. Betegen, noches gulen netra em ono, gulenit ag eresse fot evit mavolleun ulle venes. La varde de meus entraus sedoch dindan parabolennu. Donne dara un eur, ma ne gomzin ke kenusoch dre parabolennu, met ma gomzin doch en scler di warbenantad. En deisse e chulen fa de manno, an e lavaron ke doch e pedinantad vidoch, ragontad e unan ucard dre mochus mahardet, a mochus credet e son due dus due. Due don ermes ontad, a due derbet. Abrema e quitan arbed ag etistron da gaudantad. La varuda reaz ez iskibien deza? Se tu brema ma komzez dizolo, ane lavar ez parabol en ebet. Brema e chuzom e chanavez ez peptra, an achez kedezom a evefe gret gulen uzit, en abeg da se e credom ez ud deed eus due. A Jezus da respondezo, brema e credit, se tu ma te an eur a deed eo. Ma ve fot skignet peb un an diouz e du, a ma les fot a hanon ma un an pen. Nemet ne man ket ma un an pen ragantad a zo ganin, an traoù se amez lavar d'or evit moupo ar peoc en non. Erbet e ve fol gwal wasket, medou pet fizians, trec'het e meus ar bet.